mine øren ringe, og om året bærer du rødt. Du har mørke, dybe øjne, som jeg aldrig før har mødt. Du kommer fra det mørke Rusland, og fulde cirkus imod nord. Vil aldrig føle dig som hjemme, noget sted på denne jord. Rundt ved bålet er man fanget af magi. Cigøjnerrytmerne forfører mig, og jeg lokkes med dig i. Og dine smukke sorte lokker, som nu fejer mod din